Nagrano od 2 do 6 maja 2019 roku w Monochrom Studio w Gniewoszowie. Realizacja nagrania była możliwa dzięki współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Jazzowy Debiut Fonograficzny. To Andrzej Kowalski i jego kwartet, zdobywcy Grand Prix tegorocznej bielskiej zadymki jazzowej i Wakacyjność. Jeden z utworów, które już dobrze znamy z naszych spotkań w Trójce, bo przy okazji pierwszej mojej rozmowy z Andrzejem, tej nagranej jeszcze w czasie trwania bielskiej zadymki, to już ten utwór wtedy był prezentowany. W innej jeszcze wersji, a to już nagranie z płyty Abstrakt, o której Andrzej Kowalski opowiadał Państwu na antenie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Ta płyta, to też był jeden z wątków naszej rozmowy, ta płyta ma takie trochę dwa oblicza. Pierwsze to właśnie Wakacyjność, choćby reprezentuje takie brzmienie, no ale są też pod koniec tego albumu utwory, które powstawały w czasie pracy nad tą płytą. No i to już są trochę inne brzmienia. Myślę, że najlepiej sama muzyka nam to zobrazuje. Zatem za nami Wakacyjność, a przed nami jeszcze dwie kompozycje Andrzeja Kowalskiego, gitarzysty. Obok niego Robert Wypasek na saksofonach, choć także, jak będzie słychać zaraz, i na syntezatorach. Jan Wierzbicki, kontrabas, gitara basowa i Adam Wajdzik, perkusja, instrumenty perkusyjne. A zatem Andrzej Kowalski, kwartet, album Abstrakt i przed nami dwie kompozycje Ogród i Neonowy bluszcz. Thank you. Neonowy bluszcz. Tak się kończy debiutancka płyta kwartetu Andrzeja Kowalskiego. Andrzej Kowalski gitary, ale też syntezatory i fortepian. Robert Wypasek saksofony, ale też syntezatory i fortepian. Jan Wierzbicki kontrabas, gitara basowa. Adam Wajdzik perkusja, instrumenty perkusyjne. To płyta kwartetu debiutancka. Ale jeśli Państwo pamiętają, to nagrodą podczas konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej jest nagranie koncertu w studiu Radia Katowice. Andrzej Kowalski opowiadał trochę o tej sesji również. Płyta A Jakże powstanie, będzie dołączona do wrześniowego, o ile mnie pamięć nie myli, numeru miesięcznika Jazz Forum. No i to pewnie będzie inna rzecz niż to studyjne spotkanie kwartetu i nagranie tej debiutanckiej płyty Abstrakt. Andrzej Kowalski i jego kwartet tak debiutują. Dziś ta muzyka wraca w audycji Teraz Polskie. To jeszcze raz spójrzmy na to, co działo się w naszym ostatnim spotkaniu z piątku na sobotę. Program Mało Obiektywnie. Jak zwykle gościnnie tam jest, mimo późnej pory, muzyka i także opowieści o niej. Zresztą późna pora może też niekoniecznie Państwa odstręczać od słuchania radia. Po pierwsze to z piątku na sobotę, więc mamy więcej czasu. Po drugie, kiedy jest tak gorąco, to dopiero wieczorami jest chłodniej i wtedy można dłużej posiedzieć przy radiu. A po trzecie, zawsze można zerknąć na stronę polskieradio.pl/trójka i tam w sekcji audycje mamy także MO, czyli Mało Obiektywnie, i nasze spotkania do posłuchania o każdej porze dnia i nocy. To już od Państwa wyłącznie zależy. polskieradio.pl/trójka. A zatem pierwszym gościem audycji Mało Obiektywnie był Władysław Sendecki. Od lat, jak Państwo wiedzą, mieszkający w Niemczech, do Polski przyjeżdżający bardzo chętnie. O tych wizytach w Polsce też było w czasie tej naszej rozmowy jakże długiej, jakże barwnej opowieści Władysława Adzika Sendeckiego. Pretekstem do tego spotkania była płyta Two in the Mirror. Płyta nagrana przez Sendeckiego wraz z niemieckim perkusistą Jürgenem Spiegelem. Trzy utwory teraz z tego albumu, płyty zatytułowanej Two in the Mirror. A zatem Meanwhile in Heaven to kompozycja Jürgena Spiegela. Potem mamy w planie jeszcze, co my mamy w planie? Come Home, to też kompozycja Jürgena Spiegela i Good Morning Tokyo, wspólne dzieło Władysława Sendeckiego i Jürgena Spiegela. Two in the Mirror. Thank you. Good Morning Tokyo, a wcześniej Meanwhile in Heaven i Come Home. Trzy utwory z płyty Władysława Sendeckiego, grającego na fortepianie, i Jurgena Szpigla, grającego na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Album nosi tytuł Two in the Mirror. I jakże barwnie opowiadał Państwu o powstaniu tej płyty, ale nie tylko, bo to było długie nasze spotkanie. Barwnie opowiadał Państwu na antenie Trójki Władysław Sendecki, zapowiadając swoje wizyty w Polsce, i te letnie, i te jesienne, również z koncertami. W tamtym tygodniu spotkaliśmy się we czwartek w Muzycznej Poczcie UKF-u. I to jest takie krótkie, półgodzinne spotkanie na antenie Trójki od 13.30 do 14.00. Państwo mogą wybierać swoją ulubioną muzykę do prezentacji na antenie radiowej. Przyszedł list z prośbą o utwór zespołu Jumble. Okazuje się, że Państwo znają historię tego zespołu doskonale. I pojawiła się prośba o piosenkę, która ukazała się tylko na singlu w latach 70. Ale jak mogli się Państwo przekonać z naszych trójkowych spotkań, ukazała się także na płycie kompaktowej. Mam ją właśnie przed sobą. To jest wydawnictwo Każdy Marzy, Każdy Śni. To są utwory zebrane właśnie z tych singli, wydanych przez Stonepress, o ile mnie pamięć nie myli, tak, 79. To są sesje z Polskiego Radia Katowice z 79 roku. No tak brzmiałaby druga płyta zespołu Jumble, gdyby się ukazała, ale historia potoczyła się inaczej. Już od 1980 roku przecież Andrzej Załucha pracował już pod własnym nazwiskiem. No, a potem muzycy zajęli się już na własny rachunek różnymi sprawami. Pomyślałem sobie, że każdy pretekst jest dobry, aby wrócić do Jumble, do tej płyty, której wtedy nie było, no a teraz jest, dzięki tytanicznej pracy, jaką wykonuje Michał Wilczyński i jego Gut Records. Jak zmienić świat? Tak ta płyta się zaczyna. To trochę boli, jak wyrwany ząb. Tak mój przyzwyczajeń odległa jest sną. Czas już opuścić nasz zaklęty krąg. Gdzie jest ta moc i gdzie znaleźć sens? Świata od nowa, zacznijmy od serc. I najpierw opuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Zacznijmy od serc i najpierw opuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Wait. szachowy nie biega na wprost. Twoje fale, spokojny nut, wielką miłość jej. can go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and that I